Middernacht, het begin van vrijdag 8 december. Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De Verenigde Arabische Emiraten willen dat de VN-veiligheidsraad morgen stemt over een resolutie waarin een onmiddellijk staakt het vuren wordt geëist in de oorlog tussen Israël en Hamas. Dat zeggen diplomaten tegen persbureau Reuters. De Emiraten komen in actie naar aanleiding van een oproep van VN-chef Guterres. Die had met een beroep op een nauwelijks gebruikt artikel uit het VN-handvest de Veiligheidsraad gewaarschuwd voor een dreigende catastrofe in de Gazastrook. De bouw van een nieuwe marinierskazerne in het Gelderse Nieuw-Milligen loopt vertraging op vanwege stikstof. Het ministerie van Defensie houdt rekening met een oponthoud van minimaal een jaar. De aanbesteding van de nieuwe kazerne zou volgende week beginnen, maar dat gaat niet door omdat er bij de bouw te veel stikstof wordt uitgestoten. Defensie moet daarom op zoek naar manieren om de uitstoot te compenseren. De kazerne moet plaats bieden aan 2250 mensen. Het complex wordt vermoedelijk pas in het voorjaar van 2031 opgeleverd. De VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR noemt de situatie in het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel ronduit zorgwekkend. De organisatie reageert daarmee op een rapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid die de situatie in het overvolle aanmeldcentrum onveilig en onhoudbaar vindt. Volgens de UNHCR komt dat door de gebrekkige doorstroom naar asielzoekerscentra en niet doordat er meer asielzoekers komen. In de Eredivisie zijn vanavond twee wedstrijden gespeeld. In de Kuip eindigde Feyenoord Volendam in 3-1. Tot diep in de blessuretijd stond het 1-1, maar in de laatste minuten scoorden de Rotterdammers nog twee keer. Eerder op de avond versloeg koploper PSV middenmotor Heerenveen met 2-0. Het weer: vanuit het zuidwesten af en toe regen, minima vannacht net iets boven nul. Morgenmiddag overal droog en in het westen ook wat zon bij 5 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Atze de Vriezen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Met Closed Eyes maakt choreograaf Alida Dors een voorstelling die je uitdaagt jezelf naar binnen te keren. De ogen te sluiten en niet weg te lopen voor wezenlijke vragen. Voorwaar, geen eenvoudige opgave tijdens de voorstelling zelf. Want er is zoveel te zien en zoveel te horen. We zien 7 dansers, 3 muzikanten en de spoken word teksten van Alida Dors zelf. Die samen het verhaal vertellen van Gen Z. Een Surinaams dorp dat op de bodem ligt van een stuwmeer. Een echt bestaande plek, maar ook een soort mythisch beeld dat verbeeld wordt door die groep dansers die aantrekt en afstoot, elkaar bevecht om in het middelpunt van de aandacht te staan en tegelijkertijd elkaar als groep ook ondersteunt. Ze stampen, ze maken salto's, ze springen als wilde dieren, maar ze tonen zich ook liefdevol naar elkaar. Alida Dors, geboren in 1977, is niet alleen maker, maar ook artistiek leider van Theater Rotterdam. En dat is een mooie topfunctie voor iemand die theatertechnisch gezien niet in de gebaande paden bewandeld heeft. Ze studeerde niet aan de toneelschool, maar stortte zich op fiscale economie en sociologie. Ze was thai-bokser in de sportschool van haar vader en begon een eigen hiphopgezelschap, Solid Ground Movement, in 2004. En al die ervaringen bracht ze samen naar de Rotterdamse Schouwburg. Welkom, wow. Alida. Ja, wat mooi dat je er bent. Dank je wel. Zullen we beginnen bij dat dorp Ganzi, moet je zeggen? Ganzi. Ganzi. Ja. Wat is dat voor plek? Ik vond dat je het mooi beschreef. Het is voor mij ook een mythische plek. Het is de plek waar ik van weet dat mijn voorouders hebben gewoond. Hebben generaties geleden. Juist. En dat is nu onder water gelopen dorp. Dat kan er niet meer naartoe. Kan alleen maar. Het is nu het Brokkepondermeer geworden. En je kan er alleen boven varen. En dat doet iets met mij. Ik vind het spannend. Ik wil daar naartoe. Ik wil het vasthouden. Ik wil het omarmen. Ik hoop daar iets te vinden. Maar heb je altijd geweten dat het bestond? Werd daarover gesproken in je familie? Weinig. Ik heb wel begrepen. We hebben het wel over gehad. Maar Klaaskreek, het dorp waar ze naartoe verhuisden nadat Ganzi echt onder water werd laten lopen. Daar weet ik meer bestemming. Van. Ja. Ja. Want waarom werd het onder water gezet? Ja, kapitalisme. Ze hadden geld nodig voor kerncentrale. Er moest de stuwdam komen. Er moest de stuwdam komen. En dan ging een gebied ter grootte van de provincie Utrecht... werd onder water gezet. Hoe is dat gegaan? Niet technisch gezien, maar de besluitvorming van zoiets lijkt me best wel... Top-down. Ja? Ja. Er werd gewoon besloten, dat moet een meer worden, punt. Ja, en mensen hebben zich heel lang daar tegen verzet. Ik heb ook maar documentaires, fragmenten gezien en een beetje ingelezen. Want ik heb niet meer de familieleden die me daarover kunnen vertellen. Maar ik begreep dat dat een besluit was, opeens... Ja, en dat, 1964 is het gebeurd, ja, hè? Ja. En dat men heel lang had gedacht... nou, het zal wel meevallen. Het zal allemaal niet zo gaan gebeuren. Want dat gebied is van ons. En hoezo... Mensen die daar woonden. Want hoeveel mensen woonden er ongeveer in dat gebied? Zijn dat grote dorpen, steden geweest? Volgens mij zijn het 8 dorpen waar het om gaat. En een dorp is inderdaad niet zo groot. Dus het is een heel dun bevolkt gebied. Ja. Maar om de precieze aantallen weet ik niet. Maar zo'n dorp kan zee is niet zo groot. Het is wel uitgestrekt gebied. Maar jij wist dat voorouders van jou daar gewoond hebben. Dus jij dacht van ja, ik moet daar toch meer over weten. Ja, er is een soort honger in mij. Misschien al heel lang. Om te weten van waar kom je vandaan? Waar liggen die roots? Welke traditie draag ik in me? Of heb ik juist niet meegekregen? En in mijn geval denk ik dat ik heel veel niet heb meegekregen. Omdat mij... Ganzee was een dorpje... of een dorp... opgericht voor hen die christelijk wilden worden. Of zijn. En die hebben hun eigen traditie daarvoor... afgestoten. De traditie die daarvoor voor die bekering eigenlijk lag. Ja. En wat was dat voor traditie? Ja, dat ben ik dus naar op zoek. En vermoedelijk is dat de Winti-religie. Religie. Ja. En alles in de breedte daarvan, denk ik. Allerlei verbasteringen daarvan. Maar dat ben ik in mijn leven gewoon zelf gaan samplen en zoeken wat het voor mij zou kunnen betekenen. En tot een eigen anker of zo hebben vertaald. Ja. Letterlijk een anker, maar vooral figuurlijk natuurlijk. Ja. Maar letterlijk ga je in het begin van deze voorstelling... of niet jij, maar een man, een van de dansers... vaart over dat dorp heen. En dat ziet er bizar uit. Je ziet overal bomen en je denkt, wat is dat raar... dat daar bomen midden in dat meer groeien. Ja. Ja, zo ben ik ook op het idee gekomen. Ik was daar zo'n 14 jaar geleden. En toen nam mijn vader me mee naar het binnenland... voor een weekendje weg... in Suriname. En we moesten dus over dat meer. En er waren nog meer bomen dan dat er nu nog zijn. Maar die sterven natuurlijk af. Die zijn allemaal dood. Ja. Dus het ziet er heel, heel gek uit. Apocalyptisch. Je ziet, dat er iets een soort tragedie heeft plaatsgevonden. Juist. Alleen maar boomtoppen kaal. De ene langer dan de ander. Sommige echt grapend aan de onderkant van de boot. Dus er moet echt een goede bootsman je er doorheen loodsen. En dat was op zich een hele spannende rit ook. Of tocht. Maar dat beeld is me bijgebleven. Ik dacht, ik moet hier iets mee. Het voelde zo mysterieus. Het voelde onheimisch. Het triggerde mij op zoek naar verdieping. Ja, een van de bijzondere verhalen daar is dat natuurlijk ook mensen begraven hebben gelegen in die plekken, in die dorpen. Dat is misschien wel het moeilijkste om achter te laten als je gedwongen wordt. Als er ergens een ander mooi huis klaar staat voor je, dan is dat misschien tot daaraan toe. Ja, dat lijkt me verschrikkelijk. Dat lijkt me verschrikkelijk. Er zijn verhalen van dat in Surinaamse cultuur heb je dat kumbatees, dus de navelstreng, direct naar de geboorte begraven wordt in het land waar je dan in woont. En dat er zijn verhalen van dat die graven open gingen... maar ook de kumbatees natuurlijk naar boven kwamen. Die dreven in dat meer. Ja. Spannend. Ja, horror. Een beetje horror. Ja. Ja, maar het is wat dat betreft is het dus ook meer dan puur een plek waar mensen gewoond hebben. Het krijgt daarmee een extra lading. Hoe bedoel je dat? Nou, er liggen voorouders en die worden achtergelaten. Ja. Ja. Dat lijkt me bizar. Ja, dat is ook. Dat, ja, dat lijkt mij ook. En die ontworteling en de tweede verplaatsing. Want de binnenlandbewoners waren al de Marons of de tot slaaf gemaakte. Die weggelopen waren bij hun slavenhouder. Ja. Naar het binnenland toe. En dan heb je uiteindelijk heb je een stichtje, een dorp. En vervolgens wordt dat weer afgenomen. Dus het is een tweede ontworteling eigenlijk weer. Plus die ontworteling die je net al noemde. Het ontdoen van een Surinaamse cultuur, spirituele cultuur. Die ingeruild moet worden. Is dat onder een zekere dwang? Of? Dat weet ik niet. Ik denk, hoe ik er dan over fantaseer, is dat er een Duitse pastoor het binnenland inging en daar iets ging verkondigen. En dat men daar gevoelig voor was. En dan is het de keuze, ga je daarin mee of niet? En toen hebben ze dat dorp, Ganzé, gesticht. En degene die daarin meegingen, die zijn daar gaan wonen. Je zegt, ik fantaseer daarover. Ja, ik heb dat ergens gelezen. Dus dan krijg ik allemaal beelden erbij dat er zo'n een oudere Duitse pastoor van de evangelische broedergemeenschap komt. En die gaat wat verkondigen. En die, dat, ja, ik heb daar moeite mee dat men relatief makkelijk eigen tradities achter heeft gelaten, denk ik. Ik weet het niet zeker. Moeite mee, dat dan is dat iets eigenlijk wat je je voorouders of mensen die daar gewoond hebben aanrekent? Aanrekend, ja. Ik ken de precieze condities niet en hoe het gegaan is. Maar ik vind het wel eeuwig spijtig. Ik vind het eeuwig spijtig. Ik vind het, ja, dat vind ik lastig. Dat we een westerse traditie die ons in het verleden ook al niet veel goeds heeft gebracht, zo om hebben omarmd. De christelijke traditie bedoel je dan? Ja. Maar ja, ook natuurlijk de westerse cultuur die daar van Suriname een soort fabriek heeft gemaakt en van een heleboel mensen tot slaven heeft gemaakt. En dat je dan toch nog in tweede instantie kan denken, nou, interessant wat deze man te vertellen heeft. God, laten we hem eens vertrouwen. Ja, dat vind ik... Dat kun je eigenlijk vooral niet bevatten. Nee, dat vind ik een ingewikkelde stap. En dat vind ik wel interessant dat je zegt van, ik heb dat ergens gelezen en dan gaat mijn hoofd gaat ermee aan de slag. Dan ontstaat er een beeld. Ja. Dan ga je eigenlijk creëren ook als het ware. Dan maak je een verhaal. In hoeverre is het dan belangrijk voor jou dat je werkt op basis van research en dat je de waarheid achterhaalt zoals die op dat moment geweest is? Nou ja, ik heb natuurlijk wel dingen gelezen, maar het stopt ergens. Er is niet meer. En er blijven gaten in dat verhaal. Dus ja, dan ga ik als maker, als theatermaker, ga ik aan de slag met mijn fantasie. Dan kan ik niet stoppen, dat gebeurt vanzelf. Ja. En dan ontstaat er een verhaal, zoals je het nu op de plank hebt gebracht. Wat me heel duidelijk opviel, is dat als je bij wijze van spreken dit verhaal niet kent en je gaat naar die voorstelling kijken, je loopt aan het einde van de avond naar buiten, dan heb je niet een uitleg gekregen, als het ware. Het is niet een... Het is geen educatiemomentje. Nee, het is niet een educatiemomentje. Dat is een nadrukkelijke keuze van je geweest. Zeker. Zeker. Ik wilde een voorstelling maken over het vieren, denk ik, van... En het accepteren van het feit dat je voorouders hebt die je bij kunnen staan. Dus het vieren van de ontmoeting, van de spirituele ontmoeting. En dat ik voor mezelf denk ik ook erachter ben gekomen dat het oké is dat er gesampled wordt, gescratched en gemixt met allerlei informatie tot een overtuiging die mij staande kan houden in het leven. Ja. En dan gaat het gewoon ook weer door naar de volgende generatie die, nou ja, wat je net beschreef, die jongen uit die dan in het water valt. Die eigenlijk geroepen wordt, een soort lokroep van de voorouders. En dat is een bevestiging, of dat is een soort metafoor voor het feit dat ik erin geloof dat ze er zijn om ons te steunen en ons te begeleiden. Alleen moet je af en toe even luisteren, willen, kunnen, durven luisteren. Maar hoe groot is dat geloof? Is dat een heel concreet idee dat je hebt, dat je voorouders in contact met je staan? Of is dat een theatrale gedachte? Je maakt het heel spannend. Nee, ik denk dat ik het nodig heb om te geloven dat er steun is. En al zou je het heel concreet willen maken, vind ik het fijn om te geloven dat we in een langere lijn zijn, zodat het individuele leven in een langere context geplaatst kan worden, waardoor het veel meer nut heeft of veel meer purpose kan hebben. Snap je? Als ik heel erg vanuit het individualisme ga denken, dan vind ik het leven best ingewikkeld en misschien soms op momenten ook wel een beetje klein. Klein. Ik wou zeggen overweldigend, maar je zegt juist klein. Ja. Existentiële vragen. Ja. Ja, en daar ga je mee aan de slag. Dan, je hebt het net over scratchen, samplen en mixen. Dat zijn typische hiphopculturen natuurlijk, ja. Hiphop begrippen. Ja. Dat is het beginpunt voor jou geweest in de danscultuur. Ja, inderdaad. Is het nog steeds zo prominent als het altijd geweest is? Is het nog steeds de basis van alles, hiphop? Veel, ja. Hiphopvoorstelling, nee. Zeg maar. Muzikaal zin. Nee. En ook qua dans, kan je niet zeggen dat het een specifieke hip-hop dansstijl is. Of... Nee, dus ja, hip-hop is nog steeds een hele belangrijke bron voor mij. En heel veel dingen die ik doe en hoe ik denk in mijn houding, mijn levenshouding. Maar deze voorstelling zou ik niet betitelen als hip-hop voorstelling. Nee, zeker niet. Nee. Wat was het startpunt, behalve dit verhaal? Wat heb je aan die dansers, die hoofdrolspelers in je voorstelling, wat heb je ze meegegeven? We hebben veel over spiritualiteit gesproken. Over wat voor hen een anker zou kunnen zijn. Of wat is hun anker in het leven. Ik denk dat dat het vertrekpunt is geweest. Maar ligt er dan een scenario? Is het een totaal vrij invulbaar... Nee. Palet? Nee. Wat er meestal gebeurt is dat zo'n idee langzaam een vorm begint te krijgen. Maar dat is dan nog niet van A tot Z helemaal uitgeschreven of uitgedacht. Presenteer dan een blueprint, zo noem ik het graag zelf. En dat is een schets van allerlei ideeën rondom een onderwerp. Ideeën van scènes. Vaak weet ik hoe het zou moeten beginnen. En heb ik misschien één scène ergens die dan fladdert en heb ik een vermoeden hoe het zou moeten gaan eindigen. En dat is heel tof, vind ik, op de manier. En misschien is dat ook wel heel erg des hiphops. Dat je een crew creëert, creatievelingen, die met elkaar in gesprek zijn vanuit hun eigen discipline, vanuit hun eigen kracht. En dan gaan we ook daar weer bouwen samen. Ja. En dan is het wel dat ik het uiteindelijk... voor het zeggen heb. Maar ik vind het veel interessanter om op die manier te werken en te begrijpen wat jouw vertaling is van een bepaalde vraag of hoe jij, wat voor sound zou jij introduceren als we dit willen vertellen. Omdat ik nou eenmaal niet alle disciplines beheers. En ik denk dat we op deze manier veel rijkere verhalen kunnen vertellen. Ja. En dan, waar komen die mensen vandaan? Wie zijn deze dansers? Er zijn geen vast ensemble van je, toch? Nee. Ik heb wel met een aantal van hen al eerder gewerkt. Dus met sommigen heb ik echt van een langere lijn. Bijvoorbeeld Lisa. Die is gelijk na haar afstuderen met mij opgetrokken en opgegroeid. Samen opgegroeid. Dat is nu al iets van 7 jaar of zo. Dat we samenwerken. En tegelijkertijd heb ik nu ook nieuwe dansers mogen ontmoeten. Maar de meeste dansers hebben een liefde voor hiphop. Hebben zich daar ook in verdiept voor een van de hip-hop dansstijlen of meerdere. Maar zijn ook hebben ook de academisch gevolgd. Ja, ja. Dus dat is een hele rijke taal. Want het is niet dat ik nu in de studio voor het eerst die ontmoeting van die stijlen zou willen zien. Het gaat over mensen die een soort doorleefde kennis hebben en daarbij een taal hebben ontwikkeld die past bij hoe ik het zou willen vertalen. Ja, je zegt doorleefd, maar het zijn jonge mensen. Ja, ja. Dansen is ook een jong vak. Is dansen een jong... Ja, oké. Ja. Maar ik denk dat jonge mensen best wijs zijn. En volgens mij misschien ook wel sneller in deze tijd. Ik bedoel, volgens mij is de jongste 22 en de oudste van de dansers 32 misschien. Maar ik denk dat ze heel goed begrijpen wat we willen vertellen. Want als je het over spiritualiteit hebt, als je het hebt over wat is je anker, wat is je moreel kompas, hoe kom je tot dat moreel kompas? Dat zijn wel dingen waar ze natuurlijk ook mee bezig zijn in deze snelle wereld. Ja. Praat je dan ook over wat ik net aan het begin omschreef, die dynamiek tussen dat groepsgeheel en het individu? Als je op het podium kijkt, zie je voortdurend groepen die samen iets doen, elkaar ondersteunen of rond elkaar bewegen. En op hetzelfde moment vaak solodansers. Hmm. Dat staat in contrast met elkaar, maar het matcht ook met elkaar op de een of andere manier. Ja. Ik denk dat dat een resultaat is van hoe ik denk over een ritueel. Ook weer geput uit wat ik weet van de Winti-religie. Een ritueel ziet eruit dat je het met elkaar doet. Je beleeft het met elkaar, het is live. Maar je rol verschuift ook of van moment en van de fase waarin het ritueel zich bevindt. Dus het ene moment ben je een begeleider. Het andere moment ben je degene die het ondergaat. Het andere moment ben je de spaceholder. En ik denk dat... Wat is een spaceholder? Nou ja, die ervoor zorgt dat iedereen veilig is. Holding the space together. Ja. En ja, dus die het overziet. Ja. Ja. En ja. Dat is ook een beetje de rol die jij hebt op het podium. Wel opvallend, als je choreograaf zegt, dan denk ik vaak aan iemand die de poppetjes op zijn plek zet of de lijnen uitzet en die vervolgens achter de schermen verdwijnt. Ja, dat kan ik ook. Dat geldt goed. Ook voor een artistiek leider trouwens. Ja, dat doe je nadrukkelijk. Je staat op het podium. Ja, na een lange tijd weer hoor. Dus ik kan dat ook heel goed. Zeg maar dat verdwijnen en het overlaten aan de serieuze dansers. Nee, maar ik vond het tijd om weer op het podium te gaan staan. Ik had er ook zin in. En inderdaad, wat je zegt, het conflict tussen wat mag een directeur, hoe zou een directeur zich moeten gedragen? En wat heb je nodig om als performer goed uit de verf te komen? Hoe kan je, als performer moet je een soort totale transparantie kunnen geven. Moet je je over kunnen geven aan het moment. Je moet het helemaal durven beleven. En ja, iemand zei heel, heel mooi tegen mij. En iemand die me heel dierbaar is en ook tijdens de repetitie af en toe bij me is. Die zei, ja, je bent nu aan het strijden met je formal body en je social body. Wat houdt dat in? Ja, dat vond ik echt een goede beschrijving. Nou ja, de formal body is natuurlijk... Nou, laten we beginnen bij de social body. In je privéleven heb je veel meer kleuren, heb je veel meer facetten, ben je veel holistischer waarschijnlijk in je relaties. En de formal body vraagt iets van je. Want je stapt in een keurslijf. Er wordt verwacht van een directeur dat je je op een bepaalde manier gedraagt. En dat kon wel, ja, dat daar zat ik wel een beetje. Daar moest ik wel even op studeren hoe ik dat ging doen. Ja? Ja. Hoe bevalt die rol je? Want je bent, ja, je hebt op zich al wel langer een eigen projecten gestart, eigen dansgroep gestart. Maar dit is een andere rol. Dit gaat om een BIS-instelling, een serieus instituut, zullen we zeggen. Ja. Binnen de gevestigde orde. Heb je dan het gevoel dat het anders moet? Dat je je anders moet gedragen? Dat moet er zit een beetje. Daar zit ik nu op te kauwen of het anders moet. Ik denk dat onze sector wel toe is aan heel veel verandering. En het feit dat ik de uitdaging aan ben gegaan om directeur te zijn van een dergelijke instelling. Ja, zorgt er wel voor dat er beweging is. Omdat ik niet van plan ben mezelf niet mee te nemen in die rol. En het wordt steeds, het is telkens zoeken wat neem je mee, wat kan je niet meenemen. Maar nu heb ik weer iets gevonden waarvan ik denk, ja, maar dat hoort bij mij. Ik wil ook maker zijn. Dat heb ik vanaf day one gezegd. Ik wil die rol wel oppakken, maar ik ben dus makend artistiek directeur. En nu ja, valt daar ook bij dat ik af en toe op het podium zou kunnen gaan staan, te ja of te nee. En dat is meer vanuit de maker gedacht van, is dat nodig of niet? Maar die vrijheid wil ik mezelf wel blijven geven. En ja, dan terug over, moet jij, denk je dat je moet bijdragen aan verandering? Is dat, zo stel je de vraag zo? Nou, nee, eigenlijk misschien juist anders. Ja, eigenlijk ook. Maar voel je je gedwongen? Of misschien wel, he, moet je zelf eigenlijk tot de orde roepen dat je te veel meegaat in het stramien van een, wat er van een directeur, een theaterdirecteur wordt verwacht? Nou ja, dit was een van de momenten. Ik denk dat dat wisselend is. Ik denk dat ik heel goed bij mezelf kan blijven. En denk ook van, oké, het feit dat ik nu op deze plek zit betekent dat ik vanuit mijn eigen krachten en overtuigingen zou moeten werken. Dus ik heb er niet heel vaak moeite mee. Maar ik voel wel dat het constant een bevraging is. Ik bedoel, een vrouwelijke zwarte directrice, relatief jong voor die posities. Ja. Dat vraagt wel, daar krijg je wel veel aandacht mee binnen de sector. Ja. Hoe is dat eigenlijk zo gegaan? Ja, ik ben gevraagd. Ik was maker bij Theater Rotterdam. Er waren verschillende ringen van makers. En ik zat in een verre ring. Toen ben ik gevraagd. Heb ik nog flink getwijfeld. Maar ik dacht wel, als ik zo actief ben in de periferie en daar me inzet voor verandering, zou het wel een hele mooie uitdaging zijn om die energie en die visie in een dergelijke instelling te kunnen brengen. Ja. En vanuit die energie, vanuit die positie verandering teweeg te brengen. Het was best wel een beetje een chaos, toch daar? Ja. Er was een fusie geweest en dat liep niet helemaal lekker en de ene of de ander vertrok. Ja. Is dat eigenlijk voor jou misschien wel lekker geweest? Dat er daardoor ruimte kwam voor een wat radicalere verandering? Wellicht, ja. Wellicht. Ik kan me voorstellen dat... Het was ook nog eens corona toen je begon, volgens mij. Ja. Ja, dat, theaters waren dicht, alles lag op zijn gat. Nou, dat eerste en corona, die hebben bijgedragen op totaal andere manier. Want ik denk, het feit dat die fusie moeizaam verliep en dat de directeuren het niet eens konden worden, heeft waarschijnlijk de Raad van Toezicht ertoe gedwongen om inderdaad een radicalere keuze te maken. En wat willen we nou? Waar willen we naartoe? Er moet een andere energie in dit gebouw komen. Een andere visie. En dat, dus, ik denk dat dat wel heeft bijgedragen. Corona heeft op een andere manier bijgedragen. Want ik had eigenlijk net ja gezegd toen duidelijk werd dat corona zo'n impact ging hebben op onze levens. En, je had ja gezegd, maar was je ook al begonnen? Of? Ik was nog niet begonnen. Ik, nee, ik had wel getekend en ik wist dat ik over 2 maanden zou gaan beginnen. En toen kwam de eerste lockdown. Dus ja, dat was even iets. Maar wat daar het mooie aan was, of het mooie, wat bijgedragen heeft aan wat we nu aan het doen zijn bij Theater Rotterdam, is dat we even stil konden staan. Wat willen we nou eigenlijk en hoe gaan we het doen? Er is ingetekend op een koers wat ik heb voorgesteld, maar ja, de mammoet tanken kwam even tot stilstand. Of in ieder geval niet meer in de 5e versnelling. En dat gaf ruimte tot gesprek. Want je hebt het gewoon over cultuurinnovatie. Je hebt het over reorganisatie. Je hebt het over dealen met corona. Je hebt het over inhoudelijke gesprekken. Over wat kan kunst überhaupt bijdragen aan de samenleving. En hoe hebben we dat gedaan en hoe kunnen we dat specifieker maken. En wat heeft dat dan veranderd? Wat? Nou, die ademruimte. Wat heeft dat opgeleverd? Veel tijd, of meer tijd, nooit genoeg. En wat wordt er bijvoorbeeld nu gemaakt dat anders misschien niet gemaakt zou zijn? Ah, op die manier, ja. We hebben in die periode de tracks ontwikkeld. Dat zijn theatrale routes door het pand heen. En dat was mogelijk omdat je met kleinere groepen publiek wel voorstellingen kon draaien. Dat is het enige wat je mocht doen eigenlijk. Precies, ja. Dat. En we hebben online ook het een en ander geëxperimenteerd, waarvan je nu weer ziet dat makers geïnspireerd zijn om veel interdisciplinairder te gaan werken. Dus met film. En ik denk dat dat de grootste winst artistiek inhoudelijk is geweest. Ja. Film is ook een belangrijk aspect dus in die nieuwe voorstelling die je gemaakt hebt. Het begint met een soort korte film eigenlijk. Ja. Waarom eigenlijk daarmee? Want je wilde, dat is in Paramaribo gefilmd en ja. Op dat meer. Ja. Was het nodig om het even de echte realiteit te laten zien en daarna die theatrale verbeelding? Ja, ik denk het wel. Ja, ik had het misschien ook met foto's kunnen doen, maar ik denk dat wat je zei, het is zo'n gek beeld om boven het water uit nog boomtoppen te zien die heel treurig erbij staan. Ik denk dat dat zo uniek is aan dat meer. Dat wil je wel capturen. Dat wil je meenemen, dat beeld. Kun je uitleggen waarom het in de Surinaamse cultuur zo belangrijk is om precies te weten waar je vandaan komt en generaties terug? Ja. Ik denk dat dat heeft te maken met onze geschiedenis, onze Afrikaanse diaspora. De geschiedenis van uit je continent gehaald worden, verkocht worden, ontworteld raken. Het liefst identiteitsloos gemaakt worden. En dan ergens anders met vreemde mensen een nieuw bestaan moeten opbouwen. Dan wordt het volgens mij heel erg belangrijk om te weten wie de ander is en wie je zelf bent. Ik denk dat daar de kern zo'n beetje ligt. Ja, en toch raakt heel veel daarvan wel weg. Hoe ver gaat jouw kennis nou eigenlijk terug? Hoeveel generaties heb je weet van? Ja. Ik denk dat ik, dus naar tot kan zee, en als ik het goed begrijp, mijn oma heeft daar geleefd en haar moeder, geloof ik. Tante oma Sisi. Nou, die heb ik gekend. Tot daar, zover reikt het. En die sprak niet over die gebeurtenis. En die waren natuurlijk ook veel ouder. Dus tegen de tijd dat ik daar achterkwam, dat ik daar nieuwsgierig naar was, was oma Sisi al lang vertrokken. En mijn oma is niet zo heel lang overleden, maar die sprak daar niet makkelijk over. En als ze erover sprak, was het een periode van zij had natuurlijk, of niet natuurlijk, maar zij had het christendom heel stevig omarmd. En in een later stadium zelfs het Jehovah getuige geworden. Dus alles wat met die traditie te maken had, was afgoderij. Ja. Dus ergens raakt dan iets kwijt. Terwijl er wel degelijk belang wordt gehecht aan voorvaderen en het doorgeven van die cultuur. Is dat dan zo dat jij als zijnde een in Nederland geboren zwarte vrouw, eigenlijk doordat je weet dat er een geschiedenis ver weg ligt, mm-hmm, een nieuwe interesse krijgt die misschien niet zo bewust was bij de mensen die daar in Suriname woonden? Ik probeer uit te vinden waarom het dan, omdat het zo belangrijk is aan de ene kant en tegelijkertijd raakt het toch kwijt. Dat vind ik zo gek. Ik denk dat het bij mij in mijn lijn kwijt is geraakt. Laat toch even iets breder aanvliegen inderdaad. Ik denk dat het belangrijk is geworden omdat onze traditie inferieur is gemaakt. En op het moment dat je dat niet meer mag meenemen, een deel van jezelf niet meer mag meenemen, zijn wij nu de vrije generatie. Wij zijn de generatie die waarvoor gevochten is. Ja, dan ben ik heel nieuwsgierig naar wat hebben we dan eigenlijk achter ons gelaten. Voel je dat zo, dat je de vrije generatie bent? De vrijere generatie. Ja. Ik denk dat wij wel, wij zijn natuurlijk niet tot slaaf gemaakt en we komen wel in een constellatie terecht die niet per se de onze is of niet voor ons ontwikkeld is. En daarbinnen moet je je weg weten te vinden. En ik denk dat zeker vele malen vrijer is dan toen. Maar voor mij is het belangrijk om te weten wat die kracht was van hen. Wat was hun kracht om in die periode van slavernij bijvoorbeeld te overleven. Wellicht zit daar ook een krachtbron voor mij in. Ja. En voor wie maak je die verhalen over dat uitzoeken van die geschiedenis? Maak je dat voor Surinaams publiek? Wil je dat ook, ja, witte Nederlandse mensen hier kennis van nemen? Hoe zie je dat ook voor je? Ja, want kijk, het is voor mij heel specifiek Ganzee. Maar de voorstelling gaat niet specifiek over Gansé. Nee, het gaat veel meer over... Het startbeeld eigenlijk. Juist. En ik zou mensen willen... Ja, mee willen geven of willen prikkelen na te denken over wat hun Gansé is. Wat is hun krachtbron? Wat is hun anker? Wat is hun kompas? Wat is hun spiritual practice? Ja, dat vind ik denk ik mooi aan dit verhaal. Je was van Zomer bij Zomergasten. Toen vertelde je al het een en ander over deze voorstelling. En toen ging het ook even over afrofuturisme. Ja. En de rol van onderwaterwerelden daarin. Ja. Dat vond ik heel fascinerend. Ja. Het ging onder andere over Drexia. Een soort fantasiewereld. Ja. Die toch wel anders is dan deze onderwaterwereld. Ja. Maar toch op de een of andere manier voelt het wel verbonden. Zie je dat ook zo? Ja, zeker. Kun je uitleggen wat dat is, Drexia? Drexia. Ja, dat is een underground muziekstroming. Maar die hebben een mythologie eigenlijk ontwikkeld. Dat er mensen die getransformeerd zijn onder water leven. En wat daarbij hoort is een gegeven dat tot slaafgemaakte, of in ieder geval degene die bijna tot slaafgemaakt zouden gaan worden, overboord werden gegooid als ze ziek waren. Of zelfs sprongen op het moment dat ze dachten van ja, over my dead body, ik ga dit niet doen, ik ga dit niet trekken. Letterlijk, dan maar dan ga ik gewoon nog liever dood. En dat die kinderen, bijvoorbeeld de zwangere vrouw, dat die kinderen alsnog geboren zijn onder water en die bijdragen aan Drexia. Dat is een mooi beeld, toch? Heerlijk. Ja. Heerlijk. Het is niet zo'n hele oude mythe, want het is ontstaan in eind jaren 90, begrijp ik, dit verhaal. Ja. Drexia is een soort elektrogezelschap uit Detroit. Ja. Techno. Ja. En die zijn ervan overtuigd dat techno de moeder of all music is. Dat kan ik niet. Is dat ook een belangrijk exponent in je bestaan, techno? Ik ben in het verleden wel dat soort feesten geweest. Maar ik denk dat wat er in techno zit, is ritme. Het ritme, de heartbeat, de constante puls. Ik denk dat ik daar wel goed op ga. Ja. En dat dat ook een heartbeat is die ik herken in de hiphop. En dat is ook een heartbeat die ik graag meeneem in mijn dans en in mijn voorstellingen. Maar dit is, wat dat betreft, is hiphop meer op het verleden gericht dan ook over de toekomst trouwens. Maar er speelt het verleden een hele belangrijke rol. Terwijl techno eigenlijk radicaal richting de toekomst keek. Dus ook het verschil tussen jouw onderwaterwereld en de onderwaterwereld van Drexia. Ja, ik ben nog van plan om daar iets meer mee te doen, hè, met Drexia. En ook weer Gansé, maar dan in een soort fictiedocu. Dat lijkt me heel tof, want dan gaan we naar dat dorp. Dat is vergaande dorp. Onder water. Ja. Je wil erheen. Ik wil erheen. Het eroverheen varen was niet genoeg. Zeker niet. Ik heb er zelfs boven gezwommen. Maar je voelt gewoon... Ja, ik ben super nieuwsgierig naar iets wat een mythe aan het worden is in mijn hoofd. Wordt het steeds groter nu je er geweest bent? En nu je er een voorstelling over gemaakt hebt? Ja, alsof er meer vragen over komen. Ja, ik denk het wel. Het wordt grijpbaarder, dat is het. En op het moment dat je dan denk je, oh, dit hoort er ook bij. Je bent er eigenlijk heel dichtbij geweest, maar ja, je bent er toch niet geweest. Toch niet, 40 kan meter dat? Diep. Kan je daar naartoe? Nou, het is best pittig. Het is moeilijk. We waren daarboven en het was moeilijk duiden op basis van coördinaten waar dat dan precies moest zijn. En met laag water zou je de top van de kerk kunnen zien, van de oude kerk die in het centrum stond van het dorp. Die dag dat wij er waren, konden we het niet vinden. Dus dat maakt het ook super frustrerend dat je in de buurt bent, in een omgeving van een kilometer ergens hier moet het zijn, wellicht. Ja. Dus je kan er naartoe, maar het ligt wel 30 tot 40 meter diep. Maar wat wil je dan maken? Wat wil je daar gaan filmen? Onder water. Kan dat überhaupt? Ja, dat ga ik allemaal uitzoeken, wat ik ermee kan. Ik denk dat het verhaal... En daar komt Drexia dus, denk ik, weer bij. Een stukje fantasie, een stukje leven daar, hoe zouden die wezens eruit zien? Hoe zouden die voorouders zich tonen? Dus, ja, dat lijkt me een heel spannend docu. Horrorfilm ook wel, een beetje. Het is een beetje jouw Pompeii. Ja. Ja. Ik ga hier zo lang over door, omdat ik het interessant vind ook dat die rol van het uitzoeken van je geschiedenis en terug uitpluizen van je roots zo belangrijk is. En dat ik heb het idee dat de gemiddelde witte Nederlander eigenlijk niet verder dan 2 generaties in zijn eigen historie komt. Mm-hmm. En dat er tegelijkertijd nu in de Nederlandse samenleving heel erg een roep is van we moeten onze tradities bevechten. We moeten ze beschermen. Mm-hmm. Daar lijkt een soort gek contrast te ontstaan. Herken je dat? En nu dat je het zo zegt, ja, zeker. Ik zou, als de mogelijkheid er was om veel verder terug te gaan, in jouw geval bijvoorbeeld, zou ik dat gedaan hebben. Ja, ik weet ook niet meer dan 2-3 generaties. Ja, ik weet waar ze mensen gewoond hebben. Maar hoe komt dat dan? Waarom voel jij dat niet, dat je verder terug zou willen gaan? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik heb die behoefte nooit zo gevoeld. En zou het ik kan me zijn ook voorstellen als mijn voorouders, als ik vermoed misschien geen spannend verhaal. Dat is misschien. Terwijl bij onduidelijk verleden, of als je toch een programma was op zoek gaan naar, dat je het meestal toch spannende verhalen hebt. Maar zou je daar mee willen doen? Ik denk het wel. Ja. Misschien is het wel is minder spannend. Maar ja, ik denk het wel. Want zij gaan het dan voor je uitzoeken. Ik zou het graag samen willen uitzoeken. Maar terug op waarom jij misschien niet verder gaat dan 2 generaties terug. Deze wereld, Nederland, dit stukje van de wereld, is misschien iets waar je veel meer in herkent en waar je voelt dat je thuis hoort. Bij mij is het heel duidelijk dat wij ik ben de 2e generatie hier. Dat mijn ouders hier naartoe zijn gekomen. Met een plan. Met een plan. En dus je gaat veel meer. Op een gegeven moment heb je in de gaten van, ik zie er anders uit. Waarom zijn we hier eigenlijk? Hoe is dat zo gekomen? En dan, volgens mij begint al vrij jong iets, in ieder geval bij mij, werd er iets geactiveerd van, maar hoe zit het dan precies? En dan had ik ook nog een vader die graag vertelde over, Bonnie, een slavenverzetstrijder. Ja, fascinerend. Belangrijk voor mij om te snappen wat ik hier doe. En ook om hier rond te lopen met een acceptatie van onze geschiedenis. Dus dat je er niet onder gebukt gaat, maar dat je hier ook hoort te zijn misschien nu. Ja. Dat is een belangrijk doel van je om dat te vertellen ook op het toneel. Het is nu op dit moment is het inzet van een politiek debat of dat belangrijk is in de cultuursector. Als je kijkt naar de partijen die nu de verkiezingen gewonnen hebben, die zeggen eigenlijk stuk voor stuk cultuur moet draaien om het vasthouden van tradities en om het beheren van erfgoed. En soms zelfs expliciet erbij gezegd, ja. En van de oude helden blijf je af. Ja. Hoe kijk je daarnaar? Dat lijkt me verschrikkelijk saai. Mij ook. Dat lijkt me verschrikkelijk saai. En het zou niet meer passen bij de wereld waarin we nu leven. Je wilt, kijk, iedereen die hier woont, of een groot deel die hier woont, betaalt belastinggeld. We zijn samen de samenleving. Als we dan alleen maar kunst gaan maken rondom een periode die er niet meer is, zou dat echt totaal irrelevant worden. En ook niet eerlijk zijn voor een groot deel van onze mensen. Ik denk dat we ze wel in ere kunnen houden. We kunnen ze zeker respecteren. Maar we moeten daarvan. Ik vind dode kunstvormen minder interessant. Ik denk dat het goed is om te blijven voeden en te blijven zoeken en te blijven inspireren. Respect te hebben voor wat er is. Maar er mag ook iets naast komen. De volgende generatie mag ervan afbouncen. Je mag je er tegen verzetten. Zo kijk ik ernaar. Blijft daar ruimte voor, denk je? Maak me daar wel zorgen over, ja. Ik denk, als, als dit doorgaat waar we nu op lijken af te stevenen. Ik wil er nog niet te veel over nadenken, maar dan hebben we een groot probleem in Nederland. En ik geloof dat er gelukkig genoeg kunstenaars zijn die koste wat het kost door zullen gaan. En juist in gaan zetten op verbinding in plaats van deze polariserende werking. Ja. Er is natuurlijk heel veel gebeurd in de afgelopen paar jaar. Ook in de periode sinds jij op deze positie zit. Black Lives Matter-beweging kwam zo'n beetje tegelijkertijd op, denk ik. Begin 2020. Mm-hmm. Er is heel veel gebeurd rond het fenomeen Zwarte Piet in Nederland. Ja. En nu lijkt er een soort gevoel te heersen bij mensen die nu op de PVV gestemd hebben, bijvoorbeeld, dat het nu hun tijd gekomen is om de boel weer terug te draaien. Dat gevoel heb je heel erg, heb ik in elk geval heel erg. Ja. Dat activisme, hoe verhoud jij je daar eigenlijk toe? Want je bent een verhalenverteller. Hoe verhoud je je tot het activisme dat systemen probeert te breken? Ja. Er is iets spannends aan het woord activist. Voor jouzelf? Ik denk dat het woord gekaapt is en in een negatieve context geplaatst is, waardoor ik het spannend vind om het te gebruiken. Je noemt jezelf niet graag een activist? Ik zou er een beetje terughoudend in zijn, omdat dat bij heel veel mensen allerlei triggers ontlokt. Die niet bijdragen aan wat ik eigenlijk voor ogen heb. Mm-hmm. En wat ik voor ogen heb is toch verbinding, is toch inzicht, is toch vergroting van empathie. En het gaat echt niet alleen maar over diversiteit en inclusie. Dat gaat ook over eigenlijk waar Closed Eyes voor eigenlijk ook over gaat. Wat is je moreel kompas? Dus ook de vraag aan jezelf. Wie ben je? Waar ga je naartoe? En op basis van wat ga je dat doen? Waar sta je voor? Ik spreek me uit over de dingen waarvan ik denk, daar vind ik wat van. Hè? Binnen onze sector, binnen de podiumkunsten. Daar heb ik een mening over. Daar zet ik me ook voor in, maar niet. Ik moet het anders zeggen. Daar zet ik me op mijn eigen manier voor in. Ik denk dat voor een beweging, om een beweging in gang te brengen, heb je verschillende type activisten nodig. Nu own ik het woord gewoon eventjes. Ja. En ik heb daar een specifieke vorm voor. En dat is niet per se op de barricade of heel erg. Je hebt niet een boze voorstelling gemaakt. Of een, of een razende, tierende voorstelling. Dat is het helemaal niet. Nee. Maar die fase heb ik misschien wel gehad, hoor. Ja? Dus het is dat ik zelf nu in een andere levensfase ben waarvan ik blij ben dat ik daar ben. Maar ik bedoel met het activisme, het is misschien nog steeds activistisch, maar ik gebruik wat mij betreft poëzie en beeldtaal en het toneel als mijn plek waar ik mijn stem het beste kan laten horen. Hoe heb je dat veranderd? Hoe is die ontwikkeling gegaan? En ik wil daarbij aan toevoegen. Dus ik denk dat het maken van voorstellingen, het gebruik maken van de podiumkunsten, dat een plek is waar ik mijn stem kan laten horen op een manier die mij past. En dat ik dat ook nu doe als directeur van Theater Rotterdam. Dat ik echt investeer in die verandering waarvan wij gelukkig, het team is echt geweldig, team waar ik nu mee werk, maar waarvan wij ook geloven dat dat anders moet in de sector. En daar steken we ons nek wel voor uit. Heb je het idee dat in de sector, want je hebt eigenlijk twee manieren waarop je dingen kunt veranderen. Je hebt het binnen de sector en buiten de sector. Mm-hmm. Heb je het idee dat binnen de sector nu echte verandering aan het gebeuren is? Ja. Te traag, voorzichtig, soms te obligaat. Dus ja. Wat is de meest gemaakte fout? Nou ja, diversiteit en inclusie. We kunnen ze niet vinden. Ze zijn er nou eenmaal niet. Ze zijn er niet. En als ze eenmaal binnen zijn, hoe ga je er dan mee om? En hoe zorg je dat verschillende kennis en kunde elkaar treft en van elkaar mag leren? Nou, daar zijn mensen ook nog niet aan toe. Of zoekende in, kan ik beter zeggen. En dan is het gevaarlijk, want dan gebeurt er wat ik zie gebeurt, tenminste om me heen. Ja, maar dat is eigenlijk ook veel te veel van ons gevraagd. Dus dan gaan we de formulieren gewoon af. En dan vertellen we een verhaal waar we de intentie we hebben. Maar het lukt ons niet zo goed. Dus dan wordt de noodzaak verlegd. We kunnen niet, we weten niet hoe. Nou ja, dus misschien is het ook dan aan de volgende om dit weer op te pakken. Of aan een andere partij. Er is heel veel goede wil, maar het blijft soms ingewikkeld. Vaag eigenlijk. Wat wil je nou eigenlijk met die diversiteit? Ja, precies. Ik denk daar ben ik wel kritisch op hoe goede wil. Als je het echt wil, dan zal je moeten investeren in je eigen blinde vlekken. Zal je moeten investeren in kennis. Als je het echt wil, is het hard werken. En dat kan ik zeggen, want we zitten er middenin. Want hoe krijg je bijvoorbeeld mensen van kleur, jonge mensen, mensen die niet normaal gesproken naar het theater gaan, naar die schouwburg toe? Want ik zag ze in de voorstelling bij je zitten. Ik zag klassiek schouwburgpubliek. Ja. Naast onmetelijk veel hippere jongere mensen van kleur, die ook met elkaar in gesprek gingen. Dat vond ik grappig om te zien. Tof, hè? Mensen spraken elkaar aan. Die kenden elkaar overduidelijk niet. Tof, hè? En er werd gesproken. Geweldig. Nou, ik denk dat het belangrijk is als theater om ritme te maken in hetgeen wat je aanbiedt. Wat voorheen gebeurde, je vroeg net van zie je verandering. Ik denk dat wat voorheen gebeurde is, was er één keer per jaar een voorstelling die voor een bepaalde doelgroep was. En dan werden die via allerlei onmogelijke manieren naar binnen gesleurd. En vervolgens hoorden die groepen nooit meer wat. Totdat het weer zo ver was. Een jaar later was er weer wat voor. Was er weer wat, of misschien wel langer zelfs. En ik denk dat wij als Theater Rotterdam echt hebben geïnvesteerd in een regelmaat. Dat we vinden het belangrijk, dus we gaan ook op die manier programmeren. En we investeren in het cureren van ontmoetingen. Dus en het gaat niet over dat één publieksgroep niet meer welkom is. Maar we investeren wel in het vinden, of misschien net even iets meer op dit moment, in het vinden van dat ander publiek. En dat wil je met elkaar laten zien. Hoe doe je dat dan? Hoe krijg je die jonge mensen naar het theater? Nou, ik denk, het werk wat je toont. Wat voor type werk toon je? Waar gaat het over? De vorm, is de vorm van deze tijd, iets meer van deze tijd? Mag je met elkaar dit over hebben? Ik denk dat dat belangrijk is. Is het woord hiphop nog vies in de schouwburg in Rotterdam? Nee, bij en in ons, andere nee. schouwburgen waar je met deze voorstelling langs gaat? Bij ons niet meer. Nee, bij ons niet meer. Wij werken echt met Each One Teach One. En crew mentaliteit is vertolkt naar projectmatig werken. Wat is Each One Teach One? Dat is echt een combinatie van. Nou, dat is uit de hip-hopcultuur. Dus zie voor je een repetitiezaal waarin verschillende generaties met elkaar repeteren. En er is niet één docent, maar je traint met elkaar op basis van, oh ja, die meneer of die jongen heeft die stijl onder de knie. Dat vind ik tof. Ga ik mee praten. We wisselen uit en hij traint me. Of hij geeft me tips en tricks. Dus iedereen is gelijkwaardig, maar op basis van nieuwsgierigheid en interesse. Ja. En dat vertaal je dan naar een soort houding. Natuurlijk is het af en toe moeilijk om dat in processen te gieten. Maar het is wel een basishouding waar ik echt in geloof. Ja, eigenlijk is het, als je het zo uitlegt, je moet op alle mogelijke niveaus binnen zo'n organisatie, in de uitvoering, in het aannemen van mensen, in de verhoudingen binnen zo'n gezelschap, maar ook binnen de marketing van hoe target je nou eigenlijk het publiek en hoe doe je dat op de lange termijn? Als je een van die factoren overslaat, dan gaat het mis. Ik denk dat het dan niet geloofwaardig is. Dan zitten we in een verkeerde hoek. Dan zijn we aan het window dressen. Het is niet zo zwart-wit hoor. Kijk, het is niet altijd dat alles, alle radaren perfect op elkaar zijn afgestemd. Maar het gaat wel over de intentie. Het gaat over waarachtige pogingen doen. En volgens mij doorzien mensen dat. Op het moment dat dat niet waarachtig is. Op het moment dat je snel opgeeft. Op het moment dat je niet ontvankelijk bent voor tips en tricks van het publiek. Noem maar wat op. Ja. Dus daarom denk ik dat het een houding is. En wij hebben nu ook een soort credo aangenomen van voor de komende jaren. Ik ben door jou. En dat gaat over die nieuwsgierige houding. Met wat voor projecten ben je nu bezig? Wat voor voorstellingen komen eraan? Ik ben nu aan het toeren met Closed Eyes. Dus dat vind ik wel even voor mezelf voldoende. Tot begin februari zou dat zijn? Ja, heerlijk. En ondertussen zijn andere makers bezig met voorstellingen voor te bereiden. We zijn al aan het plannen hoe we in het voorjaar weer programma's gaan presenteren waarin we gaan maken, waarin we verschillende publieksgroepen proberen bij elkaar te brengen. Dus ja, er is veel te doen. En we zijn met het cultuurplan bezig. We moeten het kunstplan indienen begin januari. Dat is één keer in de 4 jaar moet je als instelling vertellen wat je hebt geleerd, waar je naartoe gaat en hoe je het gaat doen. Eén keer in de 4 jaar en uitgerekend nu met dit nieuwe kabinet dat boven de... Juist. Kijk je daar met angst en beven naar uit? Het is super zorgelijk. Het zou zomaar kunnen dat er in januari nog geen nieuw kabinet is en dat een huidige kabinet hier nog iets aan moet vinden. Ja, nou, dat zou heel gunstig zijn. Dat zou alles kunnen uitmaken, toch? Zeker. En ik denk, ik denk dat we nu proberen bij onszelf te blijven, bij onze motivatie, bij onze kracht te blijven. En in gesprekken ook met de Raad van Toezicht hebben we uitgesproken dat wij dubbel en dwars nog meer gaan staan voor wat we aan het doen zijn, omdat we echt geloven in die verandering. Die koers is nog niet klaar. Die is zeker nog niet klaar en zal nu nog meer nodig zijn als dit zo gaat ontwikkelen. Ik vind het bewonderenswaardig hoe je die twee petten zo makkelijk heen en weer schuift. Van artistiek leider naar maker en weer terug. Vind je dat zelf niet soms heel verwarrend? Of is het een natuurlijke samenvloeiing van die twee rollen? Het voedt elkaar. Het voedt elkaar. Ik denk dat ik ook in mijn directeurschap ook denk in blueprints. Van oké, hoe gaan we dit onderwerp aanpakken of dit programma, deze lijn ontwikkelen. En dat zie ik ook in de studio. Dus die houding van met elkaar samen een onderwerp of een thema aanpakken, dat is wel een soort natuurlijke houding. En daar eindverantwoordelijk voor durven zijn. Maar het is altijd nog spagaat. Het is altijd nog zoeken naar de balans der dingen. Ja. Ja. Hij draait, of hij loopt de voorstelling nu al, maar tot begin februari. Dan eindigt hij weer waar hij begon, namelijk in Rotterdam. Yes. Met twee voorstellingen. De voorstelling heet Closed Eyes. Dankjewel, Alida Dorst, dat je hier was. Nou, jij ook echt bedankt. Heel fijn gesprek. Morgen dan is beeldend kunstenaar Bart Lunenberg hier te gast. Een jonge maker die in gesprek gaat met Lotje IJzermans. En dit was Nooit meer slapen voor vannacht. Ik wens u een hele goede nacht. Vooruit weet meer. NPO Radio 1. 1 uur, Jurjen Boekraad met